Mam farta, mam proza w ręku i blanta. Mam grudę, gdzie moja karta. Mam siły tyle co Spartan. Mam tyle siły, bo... No bo w końcu z synem wsiadamy do fury, odbieramy nowy beamer. Lot po świnie, flex and finesse. Odchudzanie tylko z tego co sam zarobiłem, potem wjazdowi w kasa. Nie kupuję nic, no bo się nie opłaca. Chciałem się na beat, robię hit, no i wracam. Moje pojebany palę weed, taka praca. Teraz czuję, że mam luz. Kasy tyle co Tom Cruise. Do pełna zalewam wóz. Ona skąd wziąć do ust. Teraz czuję, że mam luz. Kasy tyle co Tom Cruise. Do pełna zalewam wóz. Ona chce to wziąć do ust. Flex and finesse. Jak kurwa ojciec synem. Za trinem, za skład i za rodzinę. Flex and finesse, jak kurwa ojciec synem. Trin za trinem, za skład i za rodzinę. Witam dwa lata po banie. Zaszło diabła pokonanie. Obliczam deltę tak jak lit. Stary japsan przelewa blik. Ona jest chętna, skoczy na dik. Mam taką średnią jak on ty wpić. Świeca mrówko jak i śmigło. Wiem, że dziś się marzy dziś. Nie robię z siebie debila. Moi widzowie są tu nie od dziś. Grad do dupy tiktokerom. Niektórym z was tu należy się liść. Róbcie sobie disco polo. Ze mną i stary, więc może się iść. Teraz czuję, że mam luz. Kasy tyle co Tom Cruise. To pewno zalewam wóz. Ona skąd wziąć do ust. Teraz czuję, że mam luz. Kasy tyle co Tom Cruise. To pewno zalewam wóz. Ona chce to wziąć do ust. Flex and finesse. Jak kurwa ojciec synem. Trin za trinem. Za skład i za rodzinę. Jak kurwa ojciec synem. Trin za trinem. Za skład i za rodzinę.